www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العلي العظيم عزيز طالبان علوم نبوت دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ طالب علم ہی بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. علم کی طلب بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی, اور آپ جب تک مدرسے میں ہیں اس وقت تک تو رسمی طور پر طالب علم کہلاتے ہیں, لیکن جب مدرسے سے فارغ بھی ہو جائیں تب بھی اپنے کو طالب علم ہی سمجھتے رہیں. تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی علم کی برکت سے مالا مال فرمائیں گے. اور جو شخص یہ سمجھنے لگے کہ بس میں نے تو بہت پڑھ لیا, اب اور پڑھ کے کیا کروں گا, اور میں تو بھائی بہت بڑا عالم بن گیا, معلومات کا میرے پاس ذخیرہ ہو گیا, اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو ایسا شخص کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ہر شخص کو یہ چاہیے کہ ہر وقت ہر لمحہ اس فکر میں رہے کہ ہمارے علم میں گہرائی اور اضافہ کیسے ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علوم تشریعیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ علم ہمارے آقا اور سردار سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آپ سے بڑا کوئی بھی شخص شریعت کا عالم نہیں گزرا اور نہ آئے گا. آپ نے ارشاد فرمایا, اوتیت علم الاولین والآخرین, مجھے اولین و آخرین سب کا علم عطا کیا گیا ہے. ان تمام علوم اور معلومات کے باوجود اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کیجئے, وقر رب زدنی علما, کہ میرے رب میرے علم میں کیا کیجئے, اضافہ فرمائیے. تو یہ دعا آپ کو سکھلائی گئی. اس میں جہاں آپ کو خطاب ہے وہیں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ ہم علم کے کسی بھی درجے پر جا کر اپنے کو کامل نہ سمجھیں, بلکہ مزید علم کے حصول کی ہمارے دل میں تڑپ باقی رہے, شوق ہو, ذوق ہو. کوئی کتاب نہیں مل جائے بس فوراً جستجو ہو, کس کی لکھی ہوئی ہے، کس موضوع پر ہے، کیا اس کے اندر علمی ذخیرہ ہے، یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. کسی سے ہم ملنے جائیں، وہاں اس کے کتب خانے پہ نظر پڑ جائے اور کوئی ایسی کتاب سامنے آ جائے جو اس سے پہلے ہماری نظر سے نہ گزری ہو، فوراً یہ طلب اور جستجو ہو کہ یہ کتاب ہمیں کیسے حاصل ہو. کوئی اچھا بڑا عالم آ جائے، اس کی مجلس میں حاضری کا اس لیے شوق ہو کہ اس کے ذریعے سے کوئی نئی علمی بات ہمیں نصیب ہوگی. الغرض آدمی 100% طالب علم بن جائے اور علم کی تڑپ اور شوق اس کے دل میں پیدا ہو جائے. اس دعا سے ہمارے لیے یہ نصیحت اور یہ پیغام ہمیں ملتا ہے. اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ دو بھوکوں کی بھوک کبھی نہیں مٹتی، منہومانی لا یشبعان. ایک علم کا بھوکا کتنا ہی اسے علم آ جائے مگر وہ مزید کے حصول میں لگا رہتا ہے، اور ایک مال کا بھوکا کہ لکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی بن جائے، جتنا زیادہ سرمایہ دار ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی مال کی طلب اس کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم طالب علم بنے رہیں، اپنے کو طالب علم سمجھیں، اور علم میں اضافے کے جو دنیا کے اسباب اور وسائل ہیں ان کو اختیار کریں. ان اسباب و وسائل میں خاص طور پر جو ہماری درسی کتابیں ہیں ان میں ہم اہتمام کریں کہ درس سے پہلے جو سبق ہونے والا ہے ہم اس کا مطالعہ کر لیں، اور خاص طور پر جو کتابوں کے عربی حواشی ہیں ان پر ضرور نظر ڈال لیں. جو طلبہ موقوف علیہ میں ہیں یا دور حدیث شریف میں ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحاح ستہ پر اور مشکاۃ شریف پر جو حواشی شائع شدہ ہیں یہ بہت سی کتابوں کا خلاصہ مغز اور نچوڑ ہیں. دیگر لمبی شروحات تک ہو سکتا ہے آپ کی رسائی نہ ہو، لیکن ان حواشی تک تو ہر طالب علم کی رسائی ہو سکتی ہے. سبق سے پہلے آپ ایک نظر اس پر ڈالیں. اگر آپ نظر ڈال کر پھر سبق میں شریک ہوں گے تو سبق میں بہت جی لگے گا، دلچسپی پیدا ہوگی. کچھ بات آپ پہلے سے سمجھ چکے ہوں گے، کچھ استاد کے سمجھانے سے مزید سمجھ جائیں گے، اور مزید افادہ استاد کی طرف سے ہوگا جس کو آپ کا ذہن اچھی طرح سے قبول کر لے گا. اس کے برخلاف اگر طالب علم بغیر کسی مطالعے اور بغیر کسی تیاری کے خالی و ذہن ہو کر کے سبق میں آ جاتا ہے تو اس کا دماغ مستحضر نہیں رہتا. مباحث استاد کتنی ہی اچھے انداز میں بیان کرے ذہن اس کو پوری طرح اخذ نہیں کر پاتا ہے. تو علم میں اضافے کے لیے ہم اس کا ضرور اہتمام رکھیں کہ کسی بھی کتاب میں درس میں شریک ہونے کا جب وقت ہو تو اس سے پہلے ہم سبق کے بارے میں مطالعہ کر لیں، کچھ تیاری کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو استاد بیان کرے اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں اپنے الفاظ میں تحریر کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ سنی ہوئی بات بہت مرتبہ ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن اس سنی ہوئی بات کو اگر لکھ دیا جائے تو وہ ذہن میں بھی محفوظ ہوتی ہے، کاپی میں بھی محفوظ ہوتی ہے۔ چنانچہ مثال مشہور ہے، القراءۃ صید والکتابۃ قید۔ قراءت ایک شکار کے مانند ہے، اور اس کو لکھ لیا جائے تو گویا ہم نے شکار کو باندھ دیا اور پکڑ لیا۔ استاد کے درس کی لکھی ہوئی کاپی بعد میں بہت کام آتی ہے، امتحان میں تو کام آتی ہے، لیکن اگر درس کا موقع آپ کو ملے اس کتاب کے تو سب سے زیادہ اس وقت وہ کافی کام آئے گی، اس کا اہتمام رکھیں۔ تیسرے نمبر پر، جو آپ نے درس پڑھ لیا، اب آپ اس کا تکرار اور مطالعہ کریں، تکرار ساتھیوں میں کریں۔ جو طالب علم تکرار کراتا ہے وہ خود بھی سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسروں کو سمجھانے سے بات دل میں زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے۔ اور تکرار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی جز استاد کی تقریر کا چھوٹ جائے تو دوسرے ساتھی اسے یاد دلا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں، ایسا کہا گیا۔ تو اس انداز میں اگر ہمارا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوگا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ علم میں ہمارے پختگی آ رہی ہے، گیرائی آ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، استحکام نصیب ہو رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے جو اردو کی شروحات ہیں، دو چار کو چھوڑ کر، اپنے مطالعے کا مرکز ان کو نہ بنائیں۔ ان سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں، لیکن سارا مطالعے کا مرکز انہی کتابوں کو اگر بنا لیا جائے گا تو علم میں پختگی اور گیرائی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ گیرائی حاصل کرنے کے لیے کچھ جستجو ضروری ہے، محنت ضروری ہے، مشقت لازم ہے، اور پکی پکائی چیز اگر مل جائے تو جیسے آسانی سے آتی ہے ویسے ہی آسانی سے چلی بھی جاتی ہے۔ آپ کبھی کبھار کسی موضوع پر کسی تحقیق کے لیے آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن عربی شروحات، عربی حواشی سے اپنا تعلق ضرور قائم رکھیں، جب ہی آپ کے علم میں پختگی آ پائے گی۔ اور اسی طریقے پر خاص کر حدیث شریف کے دروس میں بالالتزام باوضو پابندی سے حاضری، چاہے روایتاً درس ہو رہا ہو یا درایتاً، اس میں ہر درس کی اپنی برکت الگ ہے۔ اگر وہ چھٹ جائے، بلا عذر ناغا ہو جائے تو بے برکتی ہوگی۔ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں بعض ہمارے ساتھی بہت ذہین تھے، بہت۔ آخر سال میں جب کتابیں زیادہ تر روایتاً پڑھائی جا رہی تھیں تو انہوں نے سبق میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی کیا بات ہے، بیمار ہو، کوئی پریشانی ہے، کیا بات نہیں آ رہے، کہ بھائی کیا کریں گے، آگے تو روایتن ہو رہی ہے، ہم اپنا مطالعہ کرتے ہیں، شروحات دیکھتے ہیں، امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی وہ تیاری اپنی جگہ، لیکن درس میں حاضری اس کی ایک الگ برکت ہے، اور اس برکت کا اثر پوری زندگی تک باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے خیر کے مواقع ملتے ہیں، توفیق ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حاضر باش طلبا استاذ کے منظور نظر بن جاتے ہیں, استاذ کے, اور جو طالب علم استاذ کی نظر میں آ جائے اور منظور نظر بن جائے اس کے لیے علم کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. تو آپ کسی بھی درجے میں ہوں اس کا ضرور اہتمام رکھیں کہ سبق باوضو ہو اور پابندی اور التزام کے ساتھ. کتابوں کا بھی احترام ہو, آلات علم کا بھی احترام ہو, جس جگہ پر تعلیم ہو رہی ہے اس جگہ کی بھی عظمت دل میں ہو, تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے علم میں کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے, ہماری طرف سے لینے میں کمی ہے. ہم شرائط کے مطابق, آداب کے مطابق اللہ کی نعمت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے ضرور کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مرتے دم تک طالب علم بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے, اور طالب علم ہی کی حالت میں موت عطا فرمائے, اور اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین, ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما, اس مجلس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما, ہم سب کو اپنے آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما, اپنے نیک اور مقبول بندوں میں ہمارا شمار فرما, علوم نبوت سے ہمارے سینوں کو معمور فرما, جو ہم نے پڑھ لیا ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, جو نہیں پڑھا ہے ہمارے لیے خیر ہے اس کو حاصل کر کے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو مرتے دم تک علمی مشاغل میں لگے رہنے کی سعادت سے بہرور فرما. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس نعمت سے ہمیں کبھی بھی محروم مت فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی علم اور دین کے مشاغل جاری ہیں ان سب کی حفاظت فرما, ان کو جاری اور ساری رکھنے کے اسباب مہیا فرما. ہر طرح کے ظاہری باطنی داخلی خارجی شرور فتن موانع سے ان کی حفاظت فرما. ہمارے جو اکابر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, جو موجود ہیں ان سے استفادے کی کثرت سے توفیق عطا فرما. جو حضرات بیمار ہیں الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما, مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما, خاص کر برما کے مظلوموں پر رحم فرما, ان بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما. الہ العالمین جو ظالم ان پر مسلط ہیں ان سے ان کو نجات عطا فرما, ظالموں پر اپنے اپنا غضب نازل فرما, ان کے شر سے پوری امت کی اور انسانیت کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزاء اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا, ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرما. ہر قسم کی گمراہیوں سے, ضلالات سے, ظلمات سے حفاظت فرما.